czas i miejsce. Zaskocz mnie. Ale nie jeśli chodzi o zdrowie moje i moich bliskich. Dlatego ty też dołącz do superbohaterów, dzięki którym świat staje się bezpieczny i znowu się otwiera. To już naprawdę ostatnia prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 1 czerwca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 588 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce, zmarło 111 osób. Prezydent Andrzej Duda i jego małżonka złożyli życzenia dzieciom. O przestrzeganie nowych przepisów drogowych apeluje do kierowców i pieszych premier. 588 nowych zakażeń koronawirusem odnotowano w ciągu minionej doby w Polsce. W tym czasie zmarło 111 osób, a niespełna 1000 wyzdrowiało. Na oddziałach covidowych przebywa niespełna 4700 osób, a 660 pacjentów oddycha dzięki respiratorom. Co do pandemii na świecie, Peru zmienia oficjalną liczbę ofiar koronawirusa. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że patogen zabił w tym kraju ponad 2 razy więcej osób niż podawano. Z kolei Izrael jako pierwszy kraj znosi wszystkie restrykcje sanitarne. Władze Peru podawały dotychczas, że COVID-19 zabił w kraju 69 tysięcy osób. Teraz jednak liczba ofiar jest ponad dwukrotnie większa i wynosi 180 tysięcy. Tym samym Peru jest już krajem o najwyższej liczbie ofiar w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Ponownie pogarsza się sytuacja w Brazylii, która ma drugą na świecie liczbę ofiar. W ostatnich tygodniach wirus roznosił się tam znacznie wolniej, ale minionej doby znów zanotowano ponad 30 tysięcy nowych zakażeń. Władze zastanawiają się nad zamknięciem granic, a tysiące osób wychodzą na ulice w proteście przeciw zaniedbaniom prezydenta Jaira Bolsonaro. Izrael, gdzie sytuacja jest jedną z najlepszych na świecie, dzisiaj znosi wszystkie restrykcje. Do restauracji, na siłownie czy baseny będą już mogły chodzić nawet osoby niezaszczepione. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Życzenia zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń złożyli dzieciom prezydent Andrzej Duda i jego małżonka Agata Kornhauser-Duda. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych para prezydencka życzy najmłodszym dobrej zabawy w przedszkolu, powodzenia w szkole i dużo uśmiechu. Życzymy Wam szczęścia i spełnienia marzeń, wielu serdecznych przyjaciół oraz koleżanek i kolegów, dobrej zabawy z rówieśnikami, ale też sukcesów w nauce, sporcie i innych dziedzinach, które lubicie. Życzymy, abyście mogli zawsze liczyć na troskę i życzliwość rodziców i bliskich. Niech Wasze domy będą bezpieczną, spokojną przystanią, pełną miłości, szacunku i zrozumienia. W Polsce Dzień Dziecka obchodzony jest 1 czerwca od 1950 roku. O przestrzeganie nowych przepisów drogowych zaapelował do kierowców i pieszych premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu odwiedził miasteczko ruchu drogowego w Bilisze koło Radomia. Na przykład już przed przejściem dla pieszych, pieszy będzie miał pierwszeństwo, a więc wszystkich kierowców bardzo, bardzo proszę, żeby zachowali szczególną ostrożność przed pasami. Niestety cały czas u nas zdarza się dużo wypadków. W Polskim Radiu Kierowców przepisy kodeksu drogowego czytają dziś najmłodsi słuchacze. Zabranie się cofania pojazdem w tunelu, na moście, wiadukcie, autostradzie lub drodze ekspresowej. Kolumna pieszych z wyjątkiem pieszych w wieku do 10 lat może się poruszać tylko prawą stroną jezdni. Piesi chcący przejść na pasach przez jezdnię mają teraz pierwszeństwo, ale pamiętajmy, że nie mogą korzystać w tym czasie z telefonów komórkowych. Nowe przepisy likwidują też możliwość szybszej jazdy w nocy na terenie zabudowanym i tzw. jazdy na zderzaku. Za 2 lata ma ruszyć budowa centralnego portu komunikacyjnego, mówił w trzecim programie Polskiego Radia wiceminister infrastruktury Marcin Horała. Teraz trwają badania środowiskowe miejsca budowy. To jest ważny i długotrwały element, no zgodnie z prawem, jakie mamy, ale ono jest też przesądzone prawem unijnym. Trzeba pełną inwentaryzację wszystkich okoliczności przyrody we wszystkich możliwych aspektach. Dla budowy CPK nie ma alternatywy, dodał Marcin Horała. Jeśli port nie powstanie, to jego zdaniem w Polsce zatrzyma się rozwój rynku lotniczego i utrudnione będzie działanie polskich linii lotniczych. Z kolei realizacja inwestycji stworzy nowy system komunikacyjny, zwiększy dochody państwa i uruchomi 300 tysięcy miejsc pracy. O 20:45 we Wrocławiu piłkarska reprezentacja Polski rozpocznie mecz z Rosją. To przedostatni sprawdzian Polaków przed Euro. Na ostatniej dużej imprezie piłkarskiej, mundialu, który odbył się właśnie w Rosji, nasi dzisiejsi rywale odpadli dopiero w ćwierćfinale. Polacy nawet nie wyszli z grupy. O tym słabym wyniku nikt jednak już nie myśli. Jest nowa rzeczywistość, najlepszy piłkarz świata Robert Lewandowski, młodsze pokolenia, które napierają na starą gwardię, jest nowy selekcjoner Paulo Souza, pod którego okiem piłkarze szlifują formę i ćwiczą taktykę w opalenicy. Dzisiejsze spotkanie we Wrocławiu to najlepszy sposób na

wcześniej spotykałem cię codziennie, ale teraz kiedy muszę chętniej udałbym się spać. Proszę daj się znać po tym, gdzieś mnie znajdź potem. Dziś nie popłyniemy, bo falnie na fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie. Tak właśnie nienachalnie zachęcamy do aktywności. Wstawać wiosny, bo już pora, trawka się zieleni. Chyba spać nie zamierzać się do samej jesieni. Wstawać kruchy, bo już pora, trawka się zieleni. Chyba spać nie zamierzać się do samej jesieni. Dla tych, którzy zrobili sobie dzisiaj Dzień Dziecka, no też mi się wydaje, będą atrakcje w audycji. Trójka do trzeciej. Magdalena Dercz, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Łodej, witamy i zapraszamy co najmniej do 15. Jakie dziś atrakcje? Na pewno dzieci będą miały głos, bo przecież dzieci wiedzą lepiej.

21 minut po godzinie 11. W Trójce na różne sposoby odnotowywać będziemy dzisiejsze święto, Dzień Dziecka. No a w świat dzieci wprowadzi nas teraz Wojtek. Chłopiec obdarzony niezwykłym talentem i zainteresowaniami. Jego pasją są organy, a jego największe marzenie to zagrać na tych największych organach z Atlantic City Convention Hall w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, że ten instrument powstawał w latach 1929-32. Znalazł się też w księdze rekordów Guinnessa. Waży około 150 ton i składa się z ponad 32 tysięcy piszczałek. Takie plany Wojtka na przyszłość. A gdzie młody muzyk występuje dzisiaj? Posłuchajmy. Wojtek ma 13 lat i jest najmłodszym organistą w Polsce. Jego tato również gra na organach, choć Wojtka pasją zaraził ktoś zupełnie inny. No to zawsze jak jeździłem z tatą do Świebodzic, jak byłem mały, to udawałem organistę, można tak powiedzieć. Przerzucałem rzutnik tacie, ale nigdy nie chciałem uczyć się grać. I potem do naszego kościoła przyszedł ksiądz Artur i zapisałem się do jego scholi, w której śpiewałem. I zafascynował mnie swoją grą, więc postanowiłem zacząć się uczyć. Już od dawna chciałbym, żeby Wojtek grał, no bo tak wyszło, że szef bez butów chodzi. Uczę obce dzieci, a swoje dzieci własne moje nie chcą grać. No tak się złożyło, że akurat ten ksiądz Artur się pojawił i zafascynował mojego syna. Cieszę się, po prostu się cieszę. Staram się tutaj bardzo go nie naciskać. Jak mnie zapyta, to mu pomagam. Jak mnie nie pyta, to nie, to staram się nie wtrącać. Wojtek jest lokalną gwiazdą, ale w szkole nie zadziera nosa. To znaczy tak szczerze, to ja ze swoimi kolegami tak na te tematy to nie rozmawiam. Sława ma też jednak swoje zalety. Szczególnie kiedy starsze panie chcą docenić talent młodego artysty. Czasem zdarzają się nawet prezenty. Cukierki, czekolady i słodycze generalnie. Parafianie z parafii, gdzie ja jestem organistą w Świebodzicach, gratulują mi, są no, zachwyceni. Znają też Wojtka od małego bajtla, który jeszcze w pampersie biegał po tym kościele, także znają go od wielu, wielu, wielu lat i bardzo się cieszą, że poszedł w ślady taty. Bycie prawdziwym organistą to też obowiązki. Inni koledzy grają w piłkę, a Wojtek gra w kościele. To jest tak w niedzielę i takie ważne święta, uroczystości. Wojtek na mnie nie liczy, bo pracujemy w tym samym czasie. Ja w jednym kościele, on w drugim, przyjeżdżam po niego po pracy i przywożę go do domu. Wojtek wie, że w pracy organisty najważniejsze są organy. No moje są elektroniczne takie. Są zbliżone do takich organów prawdziwych kościelnych, ale mój tata uważa, że taki instrument się nie nadaje do kościoła, bo długi jest nasz. Biedak nie wie, co mówić, bo nie wie, żeby się ksiądz później któryś nie obraził. To są organy z demobilu. Wojtek gra w kościele, który jeszcze wciąż się tworzy. Ja w Świebodzicach również gram w kościele, w którym jeszcze beton, pył, wszystko fruwa, więc wiadomo, organy, instrument jest zawsze na końcu, bo każdy pył w niego wejdzie, także my czekamy na porządny instrument, może się kiedyś doczekamy. Muzyka organowa rządzi się swoimi prawami, ale czasem można pozwolić sobie na szaleństwo. No mi się zdarza zagrać jako przygrywkę na przykład do pieśni kościelnej, coś takiego popowego. No ostatnio po śmierci Krawczyka, no to Krawczyka się grało. Kiedy Wojtek będzie dorosły, chce pracować jako organista na pełen etat. Tak jak jego tato. I tego z całego serca życzymy, dołączając życzenia z okazji dzisiejszego święta, Dnia Dziecka. Tę muzyczną rodzinę i samego utalentowanego młodego organista Wojtka przedstawił nam Kuba Jamrozek. No, Wojtek ma, zdaje się, z tego co słyszałem, najwięcej pracy w niedzielę, potem wolne, no więc chyba należy do tych, którzy lubią poniedziałki. To Trójka, 25 minut po 11. Zabrałeś razem z sobą tajemnicę. jeszcze jesteś z nami. Zdobyć świata szczyt albo przeżyć jeden dzień. Zapamiętać sny i zrozumieć je. Szczęścia życzymy, szczęścia nie tylko od, a właśnie, nie tylko od święta właśnie. Prawie 29 minut po godzinie 11, za chwilę, przepraszam bardzo z okazji Dnia Dziecka, ale to jednak może do starszych to będzie ukłon i lekcja historii. Dwa wybrane wydarzenia, wspólny mianownik to 1 czerwca. To już za chwilę. Czas na lekcję historii. W studiu historyk profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Niezła historia. 1 czerwca 1926 roku Ignacy Mościcki został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe na urząd prezydenta. Przypomnijmy, jakim był prezydentem? No, pytanie dosyć, bym powiedział, skomplikowane. Szerokie, skomplikowane. Na pewno ocena prezydentury Ignacego Mościckiego nie jest czarno-biała, nie podlega jakimś takim, bym powiedział, jednoznacznym ocenom. No, ale to już prawie 100 lat minęło od tego, więc chyba coś możemy powiedzieć. Możemy podzielić ją na dwa okresy, tak mi się wydaje. Okres do śmierci Józefa Piłsudskiego, gdy jest, co tu dużo mówić, traktowane jako narzędzie w rękach marszałka. Takim biernym wykonawcą polityki Piłsudskiego? Tak, oczywiście on próbuje wykorzystywać swoją pozycję do różnych działań prospołecznych, progospodarczych przede wszystkim, natomiast nie ulega wątpliwości, że w momencie, gdy jego propozycje spotykają się z negatywną opinią ze strony marszałka, prezydent wycofuje się z tych pomysłów. Natomiast po śmierci marszałka, to jest ta druga część, czyli po maju 1935 roku, w Polsce powstaje właśnie bardzo silny ośrodek, tak zwany ośrodek zamkowy. To jest grupa osób, która skupia się wokół prezydenta, ponieważ prezydent poza marszałkiem Rydzem Śmigłym i Józefem Beckiem staje się jedną z najważniejszych postaci, jeżeli chodzi o kształtowanie tej sceny politycznej i wpływu na bieg wydarzeń zarówno w sferze polityki wewnętrznej, jak i polityki zagranicznej. Niezła historia. A drugie wydarzenie też z 1 czerwca to rok 1950 i fakt, że wówczas ukazał się komunikat prasowy Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych o zrzuceniu przez amerykańskie samoloty u polskiego wybrzeża masowych ilości stonki ziemniaczanej, która to po wydostaniu się na brzeg miała się rozplenić po całym kraju. Rok 1950. No troszkę w nawiązaniu do tego, o czym wczoraj mówiliśmy, też o roku 50, o powołaniu uczelni związanej właśnie z rolnictwem. Coś te tematy rolnicze nam tak dominują. Tak, do tego jakoś, tak. Co historycy mówią o stonce ziemniaczanej, panie profesorze? Wydaje nam się to bardzo śmieszne, prawda? Ale wówczas? Wówczas nie było śmieszne, ale to był element rozgrywanej w tamtym czasie akcji propagandowej, która wpisywała się w taki szerszy nurt wojny propagandowej, jaka toczyła się między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Sowieckim. Była to akcja, której celem miało być przede wszystkim pokazanie tego, że Zachód, zachodnia część Europy, Stany Zjednoczone nie są tą siłą, której zależy na dobru mieszkańców Europy Wschodniej, którzy znaleźli się pod sowieckim butem. W związku z tym próbowano propagandowo cały czas wpływać na wzbudzenie negatywnego obrazu właśnie Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych wśród społeczeństwa, nie tylko polskiego. No to w uzupełnieniu posłuchajmy, co polska kronika filmowa właśnie na temat stonki ziemniaczanej mówiła w tamtym czasie. Postępowa opinia całego świata należycie oceniła zbrodnie lotników amerykańskich, którzy zrzucili ogromne ilości stonki ziemniaczanej na pola Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Wskutek burzy wiatru stonka przedostała się na terytorium Polski. Oto szuk Colorado, zwany inaczej stonką ziemniaczaną. Jest nie tylko żarłoczny, ale również niesłychanie płodny. W okresie 18 miesięcy jedna samica daje początek kilku miliardom nowych szkodników. Ministerstwo Rolnictwa natychmiast przystąpiło do likwidacji narodowych ognisk groźnego szkodnika. Podstawowym sposobem zwalczania stonki jest skrupulatna lustracja pól. Do akcji zmobilizowano również lotnictwo. Amerykańskiemu szukowi nie powiedzie się ani w Polsce, ani w Niemczech. Prowokacja podżegaczy wojennych spali na panewce. Wszyscy do walki ze stonką. Czyli co, panie profesorze, wychodzi jednoznacznie, że to po prostu wojna propagandowa. Taki był wydźwięk tego, co słyszeliśmy. Tak, zdecydowanie wojna propagandowa. Wojna na słowa. Może i dobrze, że tylko na tym się kończyło. Bardzo dziękuję. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. No one knows how's the face. To Trójka, 17 minut pozostało do południa. Ostatnio mówiliśmy o inspiracjach młodych ludzi twórczością Stanisława Lema, co myślę szczególnie cieszy w bieżącym roku, roku Lema. Młodych wiekiem i doświadczeniem naukowców czerpiących z pomysłów, wizji przyszłości czy wyobraźni pisarza. Czas na siódmy fragment naszej codziennej lektury. Bohater naszej nowej powieści nareszcie jest w Rzymie i choć bierze udział w eksperymentalnym śledztwie, nadal pozostaje tym rezerwowym astronautą, tęskniącym za stacją na Marsie. Rok Lema w Trójce. Stanisław Lem. Katar. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Sprawdziłem klimatyzator. Rozsunąłem i zasunąłem żaluzję. Czy wyłączyłem w aucie światła? Odcinek siódmy. Okna wychodziły na inną stronę. Nie mogłem go dostrzec. Chyba tak. A jeśli zapomniałem, niech się Hertz martwi. Zaciągnąłem zasłony, rozebrałem się, niedbale rzucając spodnie, koszulę. Już nagi, odlepiłem uważnie czujnik. Po prysznicu trzeba go przylepić na nowo. Otworzyłem większą walizkę. Pudełko z plastrami leżało na wierzchu, ale nie znalazłem nożyczek. Stałem po środku pokoju, czując lekki ucisk w głowie i puszystość dywanu stopami. Prawda, wrzuciłem je do teczki. Szarpnąłem niecierpliwie za trzask. Razem z nożyczkami wypadła relikwia, zamknięta w plastikowej szybce. Żółta jak Sahara fotografia. Sinus Aurory. Moje niedoszłe lądowisko numer jeden. Leżała na dywanie u moich bosych nóg. Było to przykre, głupie i znaczące. Podniosłem ją, obejrzałem w białym świetle sufitówek. 10 stopień szerokości północnej i 52 długości wschodniej. U góry zaciek Bosporus gemmatus, niżej formacja zwrotnikowa. Miejsca, po których mogłem chodzić. Stałem z tym zdjęciem. Wreszcie, zamiast wsunąć je do teczki, położyłem obok telefonu na stoliku nocnym i poszedłem do łazienki. Prysznic był znakomity. Woda buchała setką gorących strumieni. Cywilizacja zaczyna się od bieżącej wody. Klozety króla Minosa na Krecie. Jakiś faraon kazał ulepić cegłę z brudu, zeskrobywanego ze skóry za całego życia, na własny wezgłówek w grobowcu. Obmywania zawsze są po trosze symboliczne. Jako chłopiec nie myłem auta, gdy miało najmniejszy defekt. Dopiero po naprawie, przywracającej mu cześć, woskowałem i polerowałem. A przecież co mogłem wtedy wiedzieć o symbolice czystości i nieczystości, kołaczącej we wszystkich religiach? W apartamentach za $200 szanuję tylko ich łazienki. Człowiek czuje się tak, jak jego skóra. W całościennym lustrze widziałem mój namydlony tors z odciśniętym śladem elektrody. Jakbym znów był w Houston. Biodra białawy od pływek. Zwiększyłem dopływ wody i rury zawyły żałobnie. Obliczenie krzywizn przepływu, które nigdy nie wpadają w rezonans, jest ponoć omal nierozwiązywalnym zadaniem hydrauliki. Ileż niepotrzebnych wiadomości. Wytarłem się, nie przebierając w ręcznikach, i poszedłem nagi do sypialni, zostawiając mokre ślady. Przylepiłem czujnik na sercowy i zamiast położyć się, usiadłem na łóżku. Dokonałem szybkiego obliczenia, wliczając zawartość termosu, co najmniej 7 kaw. Dawniej zasnąłbym jak suseł, ale poznałem już przewracanie się z boku na bok. Miałem w walizce sekonal, ukryty przed Randym, środek zalecany astronautom. Adams nie miał żadnego. Widocznie świetnie mu się spało. Zażyć teraz byłoby przecież nielojalnością. Zapomniałem zgasić światło w łazience. Podniosłem się. Kości miałem niechętne. Apartament powiększył się w półmroku. Nagi, z łożem za plecami, stałem niezdecydowany. Prawda, trzeba zamknąć drzwi. Klucz ma zostać w zamku. 303. Ten sam numer. Zadbali o to. Więc co z tego? Szukałem w sobie strachu. Coś niewyraźnego. Trochę wstyd. Ale co robić? Nie wiedziałem, skąd płynie niepokój. Z perspektywy bezsennej nocy czy agonii. Wszyscy są przesądni. Choć nie wszyscy o tym wiedzą. Jeszcze raz zlustrowałem otoczenie w świetle nocnej lampki. Z nieukrywaną już nieufnością. Walizki były półotwarte. Rzeczy leżały byle jak na fotelach. Istna próba generalna. Rewolwer? Idiotyzm. Potrząsnąłem litościwie głową nad sobą samym. Leżąc już, zgasiłem nocne światło. Rozluźniłem mięśnie i zacząłem miarowo oddychać. Umiejętność zasypiania o wyznaczonej godzinie była istotną częścią zaprawy. Czy zresztą dwóch ludzi nie siedziało na dole w aucie, patrząc w oscyloskop, na którym moje płuca i serce rysowały świecącą linią każde poruszenie? Drzwi zamknięte od środka, hermetyczne okna. Cóż mnie obchodzi, że on kładł się o tej samej godzinie do tego właśnie łóżka? Różnica między Hiltonem a gospodą pod trzema wiedźmami była niezaprzeczalna. Wyobraziłem sobie mój powrót. Niezapowiedziany zajeżdżam pod dom. Albo lepiej, tylko pod aptekę. Idę pieszo, jakbym wracał ze spaceru. Chłopcy już po szkole widzą mnie z góry. Rozdudnią się pod nimi schody. Drgnęło mną przypomnienie, że trzeba się jeszcze napić ginu. Przez chwilę leżałem w wahaniu, podniósłszy się na łokciu. Flaszka została w walizce. Zwlokłem się z pościeli, po ciemku do stołu. Wymacałem pod koszulami płaski kształt. Nalałem do zakrętki. Pociekło mi po palcach. Wychyliłem metalowy kubek do dna. Znów z głupim uczuciem aktora w amatorskiej sztuce. Robię co mogę. Usprawiedliwiałem się przed sobą. Wróciłem do łóżka. Niewidzialny. Tors, ręce, nogi znikły. Opalenizna zlewała się z ciemnością. Tylko biodra majaczyły białawym pasem. Układałem się. Alkohol grzał żołądek. Palnąłem poduszkę pięścią. Na to ci przyszło, rezerwowy. Naciągnąłem kołdrę i nóż do oddechów. Nadszedł stan półsnu, w którym uchodzące resztki czuwania może zdmuchnąć tylko bierność. Coś mi się już zwidywało. Latałem w powietrzu. Ciekawa rzecz. O takim szybowaniu śniłem tak samo jak przed pobytem na stacji. Jakby uparte katakumby mego mózgu nie chciały przyjąć do wiadomości żadnych korektur doświadczenia. Latanie we śnie jest sfałszowane, bo ciało zachowuje w nim normalną orientację, a ruchy rąk i nóg są równie łatwe jak na jawie, choć bardziej płynne i lekkie. Naprawdę jest z tym całkiem inaczej. Mięśnie wpadają w kompletny zamęt. Chcesz coś odsunąć, tymczasem sam odlatujesz do tyłu. Chcesz usiąść, a podciągasz nogi pod brodę. Od nieostrożnego impetu można się znokautować kolanami. Ciało zachowuje się jak opętane, a jest tylko rozpętane, wyzbyte zbawiennych oporów, które stawia mu zawsze ziemia. Przemysław Bluszcz czyta powieść z połowy lat 70. Stanisław Lem. Katar. Muzyka Łukasz Borowiecki. Barbara Marcinik, zapraszam. Od poniedziałku do piątku, około 11.45. A jutro o tej samej porze ósmy fragment naszej codziennej lektury. Polecamy i zapraszamy. A za 6 minut w samo południe serwis informacyjny Trójki. Zapraszamy.